گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 248. حلقه بر هر در زدم دیدم در میخانه بود. حلقه بر هر در زدم دیدم در میخانه بود. در کفم هر صبح افتاد از گل پیمانه بود. صد هزاران ساز و در هر یک نوایی مختلف، صد هزاران ساز و در هر یک نوایی مختلف، چون نهادم گوش جان یک ناله مستانه بود. فرخنده پیکری است که سر در هوای توست، فرخنده تر سری است که بر خاک پای توست. تن خسته، دل شکسته، نظر بسته، لب خاموش. تن خسته، دل شکسته، نظر بسته، لب خاموش. ای عشق، کار ما همه بر مدعای توست. بگذار تا به شارع میخانه بگذاری بگذار تا به شارع میخانه بگذاری که از بحر جور ای همه محتاج آن داری جایی که جایی که تخت و مسند جم می رود به ما گر غم خوری خوش نبود به که می خوری شرطان بود که جز ره این شیوه نسپرین یا شرطان بود که جز ره این شیوه نصیحت شوریدگان که ما با خاک کوی دوست به فردوس ننگریم. از جرعه تو به خاک زمین در را اولر یا زمین در را اولد یا بیچار ما که پیش تو از خاک کم ترین یا نسیم باد سبا دوش همایهی آورد که روز مهنت و غم رو به کوتهی آورد. به مطربان صبوحی دهیم جامه چاک بدین نوید که باد سحرگهی آورد. بیا که تو حور بهشت را رضوان در این جهان ز برای دل رهی آورد. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. آنچه شنیدید برنامه شماره 248 گلهای رنگارنگ بود که با شرکت خانم مرضیه و آقای فاخته‌ای تنظیم یافته. آهنگ چهارگاه از آقای بحرینی پور، ترانه از آقای رهی معیری، اشعار به ترتیب از حاج میرزا حبیب خراسانی، معتمد نشاط، حافظ، نی آقای حسن کسائی، گوینده روشنک.